Zatańczę dzisiaj na parkiecie walca. Puszczę beat i zaproszę ciebie do tańca. W tle kopalnia i czarne hałdy, a morska bryza zionie z balsamu halby. Zgromadzenie bandy, będą grane szanty. MCs będą pełnić przy mikrofonie warty. Halo z karty, tasuję sumiennie. Tego wieczoru coś zdarzy się pewnie. Świetnie, świetnie, bawmy się wszyscy. Disc jockey kręci płytą jak frisbee. W pobliskim barze dziś wielka feta. Młodzieńcy, dziewczęta, jakaś kobieta. A toaleta obsrana okrutnie. A w niej jakaś para odbywa kłótnie. Paskudnie cuchnie dziś w tym lokalu. A ludzie walą jak topielce do szalup. Salut, salut. Obcy z familoków, ziołchy z kamienic, wataszki spod bloku. W tanecznym kroku, w lichej tanzbudzie. Świetnie, świetnie, bawmy się ludzie. A ktoś po wudzie obrzygał flipery. A inny przy barze jest trochę nieszczery. Król bajery, taniej jak ocet. W portfelu polskich królów podszedł. Kroczek do tyłu, kroczek do przodu. Kręćmy się, kręćmy, wszyscy jak globus. Sunie korowód pełen znajomych twarzy. Klawo, jak pod palmą na rajskiej plaży. Ludź grajku tą słodką i tyle. Świetnie, świetnie, stukam na białą willę. Nie jest to pilny ziomel, więc się nie spinam. Piszę te wiersze i na majku naginam. Ludź grajku tą słodką i tyle. Świetnie, świetnie, stukam na białą willę. Nie jest to pilny ziomel, więc się nie spinam. Piszę te wiersze i na majku naginam. Świetnie, świetnie. Zobaczyłem ją w sklepie, kupowała chuj, wie co? Obok jej chłopak, chyba znów jest foch. Tu jest coś, nie tak patrzę, co za nie tak. Ta kobieta cisnęła bananem w klienta. Tak, to są epizody damsko-męskie. Pewnie, tam gdzie facet, tam chamstwo wszędzie. Świetnie, ale się nie jaram. Wychodzę z tego supermarketu, mówię nara i w drogę. Mam sporo planów, trzeba zalać, bo piątek. Biegnę na busa i się staram porządnie. Biegnę między ludźmi jak taran ciągle. Uciek, nie gonię, bo siara jak nie zdążę. Chłopaki, poczekajcie na mnie przy fontannie. Dajcie czasu tyle, co węgla, trzy kopalnie. Zanim się ogarnę z tym drugim transportem, to nie chcę, by beze mnie pękł wody transporter. Transportem moim w tej chwili, bo w stresującym transie, by beze mnie nie wypili. Świetnie, świetnie, bawmy się wszyscy. Pęknie pewnie, flaszek w trzy pizdy. A co to za klub, co to za miejsce? Rytmy lekko wiejskie, już na pierwsze wejście. Podbija wodirej, to cię nie jara, hopie? Spoko, nie spodziewałem się tu karaoke. Myślałem, że będę dawał pomysł do bitu. A tu biesiadnicy w wieku moich rodziców. Śpiewają jakieś przeboje, budki suflera. W kącie żul dobiera się do wódki kontenera. Wyhaczyć można, kiełbasy z Rozna. I doświadczonych awanturników poznać. Nagle wbił do lokalu rolników orszak. Dostaliśmy po mordach i rozmył się obraz. Ludź grajku tą słodką i tyle. Świetnie, świetnie, stukam na białą willę. Nie jest to pilny ziomel, więc się nie spinam. Piszę te wiersze i na majku naginam. Ludź grajku tą słodką i tyle. Świetnie, świetnie, stukam na białą willę. Nie jest to pilny ziomel, więc się nie spinam.